Έλα, μανά μου, αχάριστο σας βλέπω. Ποιοι άλλοι έχουν ρε πρωθυπουργό που έκανε 6 μηνών πολιτικός κρατούμενος? Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Πολλοί δεν έχουν, η αλήθεια είναι δεν έχουν πολλοί. Τέτοιο προνόμιο, λυπάμαι, sorry. Ρε, δεν σέβεστε τίποτα, ρε. Τίποτα, ρε, δεν σέβεστε, ρε. Αναρχοκουμούνια, το δικό μας το παιδί. Εκεί την πατάμε, ότι είμαστε ασέβαστοι. Ξέρεις τι έχει περάσει. Αχ, εκείνη η μανούλα του σκάλες καθάρισε να το μεγαλώσει. Ξενιτιά, αχ, Παρίσι, άσχημες μέρες. Μη μου τα θυμίζεις. Τότε το Παρίσι δεν είχε, δεν είναι όπως το ξέρεις σήμερα. Δεν είχε το μαρέστα πάνω του να πηγαίνει σε ένα jazz bar. Δεν είχε τα εμπορικά τα μεγάλα να πας να ψωνίσεις. Άσε με, μια κατάντια ήτανε. Άσε με, συνέδεια. Και ο πύργος του Άιφελ αφόρτιστος ήτανε. Άσε με. Ρε, σε λέω τώρα το πυρί με στη μούχλα. Το κρασία θα πάει στο διάλογο 120 χρονών. Τι να μάνα μου εξορία. Έλα, ρε Αποστόλη, καλημέρα. Έλα, γεια. Κοίταξε, εγώ δεν ήμουν μέσα στο Πολυτεχνείο, ήμουν ακριβώς απέναντι στο Ακροπόλ και δούλευα. Αλλά αυτό που κάνετε σήμερα είναι η ιεροσυνία. Γιατί είδα τα πράγματα σε πρώτο πλάνο, τέλος πάντων. Για πες. Έλεος, προχθές μας βάλατε τα φασισταριά όλα για το Ρίτσο. Τώρα μας βάλετε αυτά τα καθήκια στην επέτειο του Πολυτεχνείου, έλεος δηλαδή. Εμείς τι να κάνουμε, αφού είπε ο Πρωθυπουργός ότι είχε μέσα και δεξίους. Να μην αποτίσουμε φόρο τιμής. Πάλι θα μας πείτε ότι μόνο αριστεροί ήταν στο Πολυτεχνείο. Αρκετά πια. Σας τα είπα για την αντίσταση, θα τα ακούσετε και για το Πολυτεχνείο. Να σου πω, επειδή σε αγαπάω, δεν σου λέω ότι που να πας, ας πάει αυτός. Εντάξει. Αυτός θα πάει έτσι κι αλλιώς. Αλλά εκεί που θα πάει να γαμηθεί, ναι, το αντικείμενο του πόθου είσαι εσύ. Άστο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σε ρωτήσω κάτι. Για ρώτα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που ξέρει ποιοι ήταν στο Βοηδίνιο. Αυτό δεν ήταν πολιτικός πρόσφυγας του Παρίσι εκείνη την περίοδο. Τώρα δε, τι πάει να πει αυτό. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Δεν ξέρουμε και ιστορία. Μα τι γίνεται να βγαίνει να λέει. Εσύ που ξέρεις τι έγινε στο Σούλι. Ήσουν εκεί, δεν ήσουν. Άι, παράτα μας. Καλώς. Καλημέρα, Αποστόλη μου. Καλημέρα. Πάμε πρώτα από την πανδημία για να καταλήξω στο Πολυτεχνείο. Η πανδημία κολλάει από τις 9 που μας κλείνουν, δηλαδή το βράδυ, μέχρι τις 5 το πρωί. Στα λεωφορεία, στα τρένα, στα γυροκομεία που κάνουν κάθε μέρα πάρτι. Όχι, ούτε δεν κολλάει. Εκεί δεν κολλάει. Ούτε στα δημοτικά που δεν κολλάει σε αυτά. Δεν κολλάει σε αυτά. Για πάμε τώρα και στο Πολυτεχνείο, γιατί εχθές τους άκουγα. Στο Πολυτεχνείο κολλάει σίγουρα. Άσε και στο Πολυτεχνείο μπορεί να κολλήσει και άλλα πράγματα. Το λιγότερο που θα κολλήσει εκεί είναι κορονοϊό. Μπράβο. Αυτό φοβούνται περισσότερο. Άμα κολλήσει εξέγερση. Έλα μου, δε. Άστο, παιδί τι μου. Τι το πας αυτό. Δεν μου λέει, μας κουνάνε το δάχτυλο ποιοι. Ποιοι αυτοί. Αυτοί που ήταν τα αδέρφια μας. Τα αδέρφια μας που ήταν και αυτοί μέσα στο Πολυτεχνείο. Πάλι θα μας πείτε ότι μόνο αριστεροί ήταν στο Πολυτεχνείο. Μπράβο. Να ξέρουν κάτι όμως, ότι ό,τι να κάνουν, εμείς την πορεία θα την κάνουμε. Ό,τι και να κατεβάσουν μπατσάδικο κάτω και μπάτσε με μάπ και οτιδήποτε. Ακόμα και την άδρα να κατεβάσουν. Εμείς θα την κάνουμε. Θέλουν δεν θέλουν. Και όσο και να το προσπαθήσουν να το διαλύσουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Γεια σας. Γεια σας. Σήμερα έβλεπα στον Αντένα τις εικόνες έξω από το Πολυτεχνείο και μου θύμισε ακριβώς τα γεγονότα του 1973 με στρατιώτες απ' έξω. Α, πολύ καλά. Επετέφθη ο στόχος τους. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα και ήθελα να πω και κάτι άλλο. Αυτό είναι. Μην ξεχνάμε και την ιστορία μας, έτσι να ξυπνάνε οι μνήμες. Από την πλευρά τους δυστυχώς, αλλά ναι. Απαγόρευσε την κυκλοφορία και το ερώτημα είναι το εξής. Το Σπύρο το Χαλβατζή το ξέρουμε, τον έχουν συλλάβει πολλές φορές. Τον Νίκο τον Τριανταφύλλο το συνέλαβαν μία φορά τον Απρίλιο του 1973 όταν πέταγε προκηρύξεις για την Πρωτομαγιά στο Νέο Ηράκλειο. Ήταν 21 χρονών. Έφαγε τα βασανιστήρια της Χούντας. Δεν έσπασε, δεν είπε τίποτα. Αποφυλακίστηκε από τους πρώτους μαζί με τον Καλούδη. Αν κοιτάξετε την πρώτη φωτογραφία είναι εκεί. Ένα παιδάρι, ο οποίος συνέχισε τον αγώνα σιωπηλά και ήρεμα μέχρι σήμερα. Εκείνο που έχω να τους πω είναι το εξής. Ο Νίκος είναι εδώ και όλοι οι άλλοι. Θα περπατήσουμε όρθιοι και θα θυμόμαστε ότι οι αγώνες δικαιώνονται μόνο με τον αγώνα. Γεια σου φίλε. Έλα, Αποστολάκο μου. Έλα. Τι κάνεις, Λεβέντη μου. Καλά. Λοιπόν, εγώ είμαι ακόμα καλύτερα γιατί επιβεβαιώθηκα χθες. Για πες. Σε τι επιβεβαιώθηκα, λοιπόν. Σε είχα πάρει την 28η και σου είχα πει ότι μάλλον η οπτική του Μητσοτάκη, όταν λέει ότι δεξιοί συμμετείχαν στην αντίσταση, ήταν ότι ουσιαστικά αν δεν υπήρχαν οι δοσυλλογοί, τότε το κίνημα δεν θα έχει αποκτήσει και τη δυναμική που απέκτησε. Και χθες επιβεβαιώθηκα γιατί ο άνθρωπος είπε ότι και οι δεξιοί συμμετείχαν στο Πολυτεχνείο. Σας τα είπα για την αντίσταση, θα τα ακούσετε και για το Πολυτεχνείο. Αν κάποιος δεν ξέρει πώς συμμετείχαν οι δεξιοί, δεξί στην αντίσταση, σίγουρα ξέρει πώ συμμετείχαν οι δεξί στο Πολυτεχνείο. Εκεί σίγουρα το έχει νιώσει το πετσί του, κυριολεκτικά. Άρα με επιβεβαιώνει ότι η λογική πάλι είναι η εξή, ότι αν δεν υπήρχε το τάγκ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Τότε σήμερα δεν θα έλεγαμε για κανένα Πολυτεχνείο. Μεγάλωσε το θέμα του Πολυτεχνείου, γιατί υπήρξαν οι δεξιοί που με το τάγκ κάναν όλα αυτά που κάνανε και του νεκρού του Πολυτεχνείου. Σωστό. Χρωστάμε. Έλα, Μάναρη, τι κάνεις. Έλα, καλά. Ωραία. Να σου πω καταρχήν τι βγήκε και είπε το μαλακισμένο ο Κούλης, αυτή η μίξα πάλι. Πάλι θα μας πείτε ότι μόνο αριστεροί ήταν στο Πολυτεχνείο. Μην μιλάτε έτσι. Να σεβόμαστε. Να σεβόμαστε τους θεσμούς. Σου λέω, το άκουσα και μου γύρισαν τα άντερα, μαλακά. Πραγματικά. Δηλαδή, άρχισα να βρίζω μόνος μου, είμαι στη δουλειά. Ευτυχώς είμαι μόνος μου σε όλο το κτίριο σχεδόν. Να σου πω λίγο, τώρα που είσαι εκεί πέρα μόνος στην εταιρεία ολόκληρη. Δεν είναι εταιρεία, τέλος πάντων. Στο κτίριο, στο κτίριο. Yes. Δεν μπήκε στον πειρασμό να κυκλοφορήσεις τσιτσίδι. Ε, τον έχω πετάξει έξω και πέρα, δουλεύω εδώ πέρα με τα μηχανήματα να πούμε με τη μαλαπέρδα τα χτυπάω. Έτσι, αυτά είναι μαλαπερδάτος, μ' αρέσει, κομάντο. Κομάντο, δεν λες τίποτα. Μα είναι κρίμα. Μα. Κάθε πότε θα έχεις την ευκαιρία. Κάντο εκεί, πέτα τον έξω να χαρείς. Α, όχι, εγώ το κάνω ούτως ή άλλως, δεν τρέχει τίποτα. Α, τι φάση. Flying κομάντο. Μ' αρέσεις, μπράβο. Γιατί δεν λέτε για τον Ξάνθο, ρε, που άκουσε τις εντατικές, γιατί δεν λέτε για τον Πολάκη, γιατί αβαντάρε τους δεξιούς. Δεν συμφέρουν αυτά, δεν λέμε τα καλά της αριστεράς που είχαμε στον τόπο, δεν τα λέμε. Γιατί δεν τα λέτε, ρε, εσείς τους κόνετε, εσείς τους ανεβάζετε συνέχεια, μας έχετε κνευρίσει να πούμε, μας ανεβάζετε το αίμα στο κεφάλι. Βγήκε ο Πολάκης χθες, είδες τι είπε, ότι δεν βάζουν τις εντατικές, θα δουλεύουν. Κανείς δεν τα λέει. Πουθενά στα κανάλια, τα παίρνετε κι εσείς, τι γίνεται εκεί πέρα. Κάποιος πρέπει να τα πει, να πούμε, να πει τα καλά του ΣΥΡΙΖΑ και δεν τα λένε. Δεν τα λέει, έχει τα διάλογα κι εσείς. Είναι τώρα, άσε με, να σκάσω είμαι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια. Έχω γεράσει τόσο πολύ 25 χρόνια. Γιατί έχω κατάθλιψη. Αλλά είναι η καλύτερη περίοδος αυτή μου μέσα. Παρ' όλα αυτά, τι είχε γίνει πριν 25 χρόνια και γελάσατε? Δεν είχε γίνει κάτι συγκεκριμένο. Απλά δεν είχα κατάθλιψη. Αλλά με όλα αυτά που γίνονται τώρα. Τα λέτε πάρα πολύ, ρε παιδιά, μπράβο. Άμα έφυγε η κατάθλιψη, κάτι καλό έγινε. Βοηθάτε κι εσείς. Η τέχνη βοηθάει. Και το έχει πολύ. Έλα, Αποστολή! Έλα! Άκου να σου πω, ο καπιταλισμός δεν μπορεί τόσο εύκολα να πέσει με 4,5 χρόνια. Εδώ πέρα δεν έπεσε ολόκληρους αιώνες. Με 4,5 χρόνια που κυβερνούσε ο Τσίπρας, άπεστε! Και συγγνώμη, δεν τον υποστηρίζω, γιατί και αυτός με το διάβολο πήγε. Αλλά η λογική τι λέει. Άντε, γεια! Άντε, γεια! Γεια σας κύριε Μπαρμπαγιάννη. Γεια σας κύριε Πορφύριε Βυζδέκη. Πήρα τηλέφωνο γιατί ηρωνεύεται ο κύριος Καλαμούκης. Όπα. Όπα. Τον πρωθυπουργό μας. Όπα, όπα. Όπα, όπα. Γιατί, προσέξτε, επειδή. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Επειδή είμαι κοντά στην ηλικία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι. Είχε πει σε. Για μία... την ηλικία σου, καλή μαλακία σου. Είχε πει σε μία αποστροφή του λόγου του στη Βουλή, αν θυμάστε, ότι ήταν 6 μηνών κρατούμενος. Ήτανε. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Ήτανε, γιατί εγώ είμαι κοντά στην ηλικία του κύριου Μητσοτάκη και ο πατέρας μου ήταν. Ο γέρος μου ήταν κύριε Παντελής. Και δεν φοβόταν η μάνα μου όταν μου δίνει τον περό, μην κλάψω. Φαντάζεστε την αείμνηστη κυρία Μαρίκα, τι θα χτυποκάραγε να ακούσει το κλάμα ο ασφαλής που έλεγε απ' έξω να συλλάβει το γέρο του, τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Γεια σας. Γεια, δεν έβγαλε νόημα, αλλά γεια. Ναι, τον Μπαλούρδο παρακαλώ. Εγώ είμαι ο Μπαλούρδος. Ναι, τι μαλακίες ενημέρωση αστυνομική κάνετε, τα μπουρδέλα είναι ανοιχτά ή όχι, έχω κλέψει. Έχεις κλέψει. Έχω ρέψει, ρε. Έχεις ρέψει. Ναι. Δεν έχετε δοκιμάσει τη χειροτεχνία, μήπως. Μα αυτό κάνω, αγαπητέ μου, και έχω ρέψει. Είναι ανοιχτά ή κλειστά. Νομίζω είναι κλειστά. Τι να κάνω τώρα, τι να κάνω. Έχεις δοκιμάσει να το χτυπήσεις τα έπιπλα. Όχι, όχι. Έχω δοκιμάσει το κέτσαπ, εφέ. Έχει το κέτσαπ. Ναι. Τι δουλειά έχει το κέτσαπ. Το κέτσαπ, εφέ, ρε. Το. Εντάξει. Το κέτσαπ, εφέ, είπα. Το κέτσαπ, εφέ. Τι είναι το κέτσαπ, εφέ. Σαν Μπαλούρδος που είσαι και αστυνομική ενημέρωση που κάνεις κατά ενημέρωση, κύριε. Δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Έχεις καναπέ. Ναι, ναι. Έχεις στενά μαξιλάρια. Οι μαξιλάρες κάτω που κάθεσαι είναι στενές. Ναι, ναι, ναι, αρκετά. Για δες το λίγο. Α, θα προσπαθήσω. Τι να κάνω τώρα, τι να κάνω. Κατάλαβες τώρα. Μήπως λεπτομέρειες δεν είναι και σωστό. Όχι, όχι. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Να είσαι καλά. Ελπίζω να βρεις το φως σου. Να είσαι καλά. Αν δεν χάσεις την ακοή σου. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Αποστόλης είσαι? Ναι, ναι, είμαι. Άκουσα τον πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη, να διεκδικεί δάφνωση από το Πολυτεχνείο εκτός από την Εθνική Αντίσταση. Γιατί όχι, αφού μπορεί, και αφού υπάρχουν χάπατα από κάτω που θα το ακούσουν και κάποιοι θα το πιστέψουν. Ήθελα να του θυμίσω ορισμένα πράγματα όμως. Το Μεταξά, το δικτάτορα Μεταξά, τον ανέβασαν στην εξουσία οι ψήφοι του λαϊκού, τότε Λαϊκού Κόμματος και του τότε Κόμματος των Φιλελευθέρων. Τους δικτάτορες του 67, οι δικτάτορες του 67 ήταν παιδιά της φασιστικής ΕΡΕ και καμία δουλειά και καμία σχέση δεν έχουν ούτε με την Εθνική Αντίσταση ούτε με το Πολυτεχνείο. Απόντες ήσαν πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Κυκλοφόρησε πρώτη αρχική δημοσίευση από το Ριζοσπάστη σήμερα, το είδα και παλού εγώ, μία αναφορά των ελεγκτών δημόσιας υγείας που επιθεώρησαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βεβαίως, τι έδειξε, δεν πιστεύω τίποτα περίεργο. Άκου τώρα, αυτοί οι τύποι λένε, παρατηρήσαν ότι ενώ όλοι οι άνθρωποι τηρούν τα μέσα. Από ό,τι ξέρω, στα τρένα δεν κολλάει, στο δικό σου κολυμπάει. Και εγώ αυτό ξέρω και γι' αυτό θα σου πω το δίλημα που έχω βρεθεί. Ενώ λοιπόν λέει ότι όλοι οι άνθρωποι φοράνε μάσκες και δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση που ελέγξανε σε όλους τους σταθμούς μετρό και ΙΣΑΠ για μάσκες, παρατηρώ ότι παντού, παρότι δεν ήταν ορεχμής, υπάρχει συγχρονισμός στις αποβάθειες του μετρό, το Σύνταγμα, στο ΙΣΑΠ κτλ. Άντε καλέ, illusion είναι. I illusion. Έχω βρεθεί σε ένα δίλημα τώρα. Έχω από τη μία. Κάτι ελεγκτές δημόσιας υγείας, κάτι ρεμπεσκέδες. Κάτι ρεμπεσκέδες. Τι θα ήταν τώρα, ρεμπεσκέδες, μπίτι τελείως. Ε, ρεμπεσκέδες είσαι, μπίτι τελείως, ρε. Εγώ που τα βλέπω αυτά και στον δρόμο, πλεμπαίος είμαι, δεν μετράει γνώμη μου. Πώς γίνεται όλοι εμείς, αλλά απ' την άλλη έχουμε το Μωυσή, ρε φίλε. Ο οποίος Μωυσής λέει, και είναι ο Μωυσής, είναι ο εκκλητός του Θεού. Ελέω Θεού μας κυβερνά και αυτό. Άμα είναι και ο Μωυσής, τι έκανε, τα έπαιρνε όλα στις πλάτες του. Και μου λέει ότι δεν υπάρχει συγχρονισμό στα μέσα μάτια. Άμα στο λέει ο Μωυσής, δεν ξέρει, μωρέ μαλάκα. Ποιος ξέρει εσύ. Χαω την πουτάνα μου, τι θα κάνουμε με αυτό το πράγμα. Παρεπιπτόντως. Να γίνεις πιο πιστός. Η χθεσινή ομιλία του Μητσοτάκη στη Βουλή, επειδή είμαι ανώμαλος ούτως ή άλλως και ήμουν και στο σπίτι χθες, είναι ό,τι πιο γελίο και ποταπού έχω ακούσει στη γελία και ποταπίβολη που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Ο τύπος δηλαδή ήταν. Τι να σου πω, όποιος σου βλέπει να βλέπει Βουλή να πέφτει το ποσοστό της Δημοκρατίας. Πραγματικά, παιδιά, ο τύπος είναι γελίο. Λοιπόν, καρφώθηκες ότι είσαι Σιριζέος τώρα, έλα, δεν πειράζει. Έλα τι. Καρφώθηκες ότι είσαι Σιριζέος, έλα, δεν πειράζει. Να σε παρακαλώ, θα με ντροπιάζεις. Τι θες να πω. Αυτό ήθελα. Χθες σταθήκανε μόνο ο Κουτσούμπας και λίγο Βαρουφάκη. Θα με λέγεται βλακία με τις 8 άτομα πορεία. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω λίγο που έτσι. Α, βαρουφακικός είσαι, κατάλαβα. Τι λέει, είπα πρώτα τον Κουτσούμπα, που δεν είμαι κουτσουμπικός επίσης. Ο Κουτσούμπα τον είπε σε ξεκάρφωμα τώρα, έλα, τα ξέρω. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, να μην είσαι με κανένας, λέει. Ναι. Ναι, γεια σου, Αποστόλη Λινοφρενή. Και εγώ τα κοίμη είμαι το ίδιο. Πολλά συγχαρήκια στο Θήμιο για το ξεβράκωμα που έκανε στους δεξιούς και έδειξε ποια είναι η διαφορά του δεξιού με τάχαμ το Δημοκράτη. Μα ρε Αποστόλη, να δω τώρα θα σηκωθούν να πάνε όλοι αυτοί οι δημοκρατικοί που παίρνουν εδώ πέρα και χτυπιούνται και φωνάζουν στην πορεία που θα προγραμματιστεί μεθαύριο, ρε Αποστόλη. Να δω την ψυχή τους και τη μαγιά τους. Γεια σου, προσέρε να, ρε φίλε.